chased the waterfalls. I was the leaving kind. I never wasted time. You walked towards my call. You saw the warning signs, but didn't pay no mind. You got too much pride. Breaks your heart each time. You keep it all inside. I know you don't right now, but soon you'll see somehow. I'll never say goodbye. Your heart's burning wherever they take us to. Oh, darling, I'm always with you, my one and only, one and only. For the days ahead, one and only, one and only. Look again, look again, my dear. Memories of the compromise. We need to feel alive. Though our dreams may die, no living in disguise. All we need is time. Oh, heart's yearning. Whatever we go. I'm always with you, my one and only, one and only. For the days, for the days ahead, one and only, one and only. Look again, look again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami morze znużone spojrzę. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Trzydziesty akt. Rzucam delta fala w wiosk, ciało, ciało. Jak lato ulegam zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Gdybyśmy się mieli już nie odnaleźć. Przez własne chmurne miraże w reminiscencjach gdzieś zostaje każdy dobry dzień. Kątem oka wciąż szukam pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr.

zawsze nie. Czekam, ale zbyt osobno, trochę zbyt osobno. I twarz cała Angelina. Może dziś razem uciekniemy gdzieś. Czuję wiatr i chyba nie przyjdzie. Dlaczego? skrytej. Podane i tylko zabrać. Nie cieszy nas ta zabawa. Tylko my. Nie skończą się te pierwsze. Tylko my. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy mam jeszcze prawo poczuć się trochę gorzej, bo coraz więcej rozkazów, więcej unoszeń. I po co tyle krzyku, po co tyle krwi? Kto mi spłaci dług za te wszystkie szare dni? Niech ktoś rzuci proszę koło, koło ratunkowe, bo zaraz się utopię, będąc swoim własnym morzem. Niech ktoś pomoże. Pomoże mi. Przepraszam za to, że nie pomogłem tamtej pani. Przepraszam za to, że nie biegam za trendami. Przepraszam za to, że nie chwalę się pucharami. Przepraszam za to, że przepraszam. Przepraszam za to, że nie wziąłem jak dawali. Przepraszam za to, że życie mi się wali. Przepraszam za to, że wasz świat mylę ze znami. Przepraszam za to, że przepraszam. Przepraszam. Przepraszam. Czy

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stop, a dobrze by było to umieć. Bo ja się tylko staram przeżyć i nie mam się komu wygadać, chociaż bez przerwy gadam. W najlepsze trwa karnawał, ale ja chyba będę stąd spadać, bo już mi na tym nie zależy. Jestem jak Truman, a to moje show. Weź mi nie tłumacz, jaki to wielki błąd. Jestem jak Forrest, ciągle za czymś gonię. Wybieram źle, tak to już ze mną jest. Coś mi mówi, że mogę mieć rację, gdy tak samotnie ty po drugiej stronie też patrzysz na mnie. Wiem, że mamy tak samo. A gdy kurtyna zbyt późno padnie, to się zasłonisz pozorami, żeby wszyscy cię kochali. Wiem, chociaż to na nic się zdało. Jestem jak Truman, a to ma.

kiedy to znów pojawiasz się. Mam białą twarz na polaroidach i siebie boję się jak ognia. Polarne zawahania bi. Świat nie jest wtedy takim dłym.